أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين سورة زخرف مکی صورت ته نزول کې 63 نمبر دی د سورې شورا نه وروسته نازل دی د سورې دخان مخ کې دی د دې صورت ربط مخ کې سره یو خدا چې مخ کې صورت کې امر او پدې په قران تحکیم وکې او د موحدینو لپاره حجت او دلیل دی د دې صورت کې رب وی په دلایل او د مشرکانو باندې دا رنګ مخ کې رد شو د بعض شبهات او د مشرکینو دې صورت کې پاغه مشهور شوبه رات کوي چې هغه شوبه عقیده او عقل کې د دې شفاعت قهري شفاعت شرکی دریم دا چې مخکې زجر او مشرکانو ته دې صورت کې زجر هم دی او رد د غیر شرک په اقسام باندې بل دا تلورم چې مخکې لا خبره ذکر کړي او چې حجتهم داحظه ده دې مشرکانو دلیل نیمګړی دی بے بنیاد دی کمزور دی نبی صورت کې داغه د دحز او د کمزوروالي طریقه ذکر کړي داود صورت رد په دې چې مشرکانو دلیل نیولې او په مشیت د الله په شرک او بل په اتباع د خپل مشرانو او بل په شفاعت قهري نو په دې برت کړي چې مشرکانو یې مونږ شرک زده کوو چې الله داسې غوښته د ماز الله او بل دا چې مونږ د خپل آبا او اتباع کوو او بل دا چې زمونږ آبا غریب زمون د پاره شفاعت کوي نیکان مو سفارش کوي قهري او الله به خامخا وی منی په دې باندې بردي لړومبي ماخذ به شلم آیات کې د دې دیم ماخذ به دوی شایات کې 22 نمبر کې او د دریم ماخذ به 86 نمبر آیات کې او بیا دې سره رد به اکثر انواع او د شرک لکه رد د شرک په عبادت 20 26 45 64 آیات کې رد د شرک په تصرف 84 آیات کې رد د شرک دعا 86 آیات کې او دارنګي رد پاخیده ده دی چې دی به الله لونو زامن نیولې دي اتخاذ د بنتیو د ولدې کړلې 15 15 16 81 دی آیاتونو کې اورد به په شفاعت قهري 86 آیات کې او بیا به دلیل د پاره د اثبات د توحید پاتو دلایل او عقلی دلایل باتو ذکرې لکه په دې حوامیمو کې اکثر اتا دلایل ذکر کېدو او شپږ اسماء حسنا به ذکرې ولاته دا چې دې صورت کې درې بابونه دي لومبه باب دې تر 36 نمبر آیات پورې په دې کې لومبه ذکر کوي گواہی د قران شهادت د قران او دارنګې ذکر کوي بیا په ذکر د امور ته صاحب دې لومبه آیات نواله سلور آیات پورې بیا زجر دې پنځم آیات کې بیا ارسال د رسولانو ذکر کوي تر تفیید دنیوی نه 7-8 آیات کې دارنګې عقلی ادله ذکر کوي سلور نو آیات نواله تر 14 پوری یا یو دلیل باغی کې اعترافي دلیل دی معنی مشرکان خپل اقرار کوي عقلی اعترافي ودوي او باقی دلایل محض دي بیا زجر دی مشرکین بالملائک تا عورت دی داغی پا شرک عورت کی داغی پا دلائلوم دا 15 آیات نوالا 25 پوری او تفصیل بیدا سی چی دا اول نرد کی پا دیا کی دبان لیش دی بوی ملائک دا اللہ بنات تی داغلون ری ماز اللہ 15 16 17 18 آیات کے بیا برد کی داغی پا دیا کی دا چی دی بوی بیدا زنان دی اناس تی کنا نلس آیات کے بیا برد کی دی پا دی خبر چی دی دلیل نیسو پا دی چی شرک پا مشیط دا اللہ دی کنی پا مون بوی عذاب راوستے وی کنا ادا پا ذکر کی شل آیات کے یا به طلب د دلیل د دینه چې تاسو سره کوم منزل دلیل په خپل شرک باندې 21 آیات کې یا برادری د دې په اتباع د اباو چې د مشران اتباع کولت 22 آیات کې 23 کې 24 کې 25 کې یا به نقلی دلیل ذکر کړي د ابراهیم علی السلام نه پرد داغ چا کې چاغا دلیل نسی په اباو باندې لارانو مشرانو نیکونو باندې 26 27 28 کې یا به دوی زجر ذکر کړي په انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او سبب به سره ذکر کړي دراز کا دین کار کړلې چې د دنیا تمتع او د حاصل نه د دنیا لزایز دی مزيدي وسکا 29 آیات کې بیا به زم زجری په منکرینو د رسالت چې دا غلط عقیده ساتي چې د رسالت خو حق د مالدارو نه دا پیغمبر خو غریب دی له ولی ورکو 31 32 آیات کې بیا به ذکر کړي تزهید د دنیا او د دنیا حقارت او سپکواله به ذکر کړي 33 34 35 آیات کې دیم با پیار دغه 36 آیات نو 67 پورې دی شوش په داته پورې په دې کې زجر دی هغه چاته چې د قران نګړه کوي سره د تخفیف او کروي نه دا آیات 36 نو والا 39 پورې بیا ته صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او صداقت په قران ذکر کړي دا آیات 40 نو تر 44 پورې بیا نقلی جمالی دلیل ذکر کړي د ټولو انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات نو 45 آیات کې بیا دې کې راتوم دی پدې چې دی آل هم جوړول جوړ کړی دي کنه به الله جوړ کړی دي چې الله ولا دا پرخي ور کړی دي اې ته آل هم جوړول عطایي وي هغه بردي یا په دلیل نقلی د موسی علی السلام نه ذکر کړي او خلاصه به دای دوا کې چې فرعون په سبب د استکبار او په سبب د دنیایي مال او متاع او بادشاہت باندې موسی علی السلام سپکو غنو نو الله دا غنه بدل واغست بچیانی سیاحت نه والا چپ پرات پورې بدا مسله چلی یا زجر دی منکرینو ته 57 آیات کې او بیا بداغي شوبه ذکر کوي 58 آیات کې اته 50 کې او جواب به شوبه وکړي سلور آیاتونو کې 59 60 61 62 کې بیا به دلیل نقلی ذکر کوي د عیسی علیه السلام نه د 63 آیات نه والا تر 65 پورې بیا دغه آیات اوس په تنه والا اخیره پورې بیا دریم باب د مختصر پدې کې بشارت تفصیلی ذکر کوي او سره د ذکر د سبب نه 69 آیات نوالا رستو پوری 67 نا 68 69 آغا 73 پوری دا چلی گی پا دیکی دول سین آمات ذکر کئی تخویبی اخروی ذکر کئی پا ذکر دو امور و شپگو سرد ذکر دو سبب دو عذاب نا اگر بد آیات 74 نوالا آیات 78 پوری بیا زواجر دی پونا سی آسی آیات کی دو آیات نگی بیا تفصیل دو توحید دی چه نبی دولت وقید اللہ نا اکستی کی ذکر دو تصویب وی بحث سی کی زجر بی 83 کی توحید دو الوحیت کو ذکر کی 84 کی رد بی بشر کی برکات 85 کی او پدی آیاتو کی ادلہ عقلیت سلور ذکر کی او رد بی شفاعت قہری چیستی کی بیا عقلیت ارادی دلیل ببل ذکر کی 87 کی او تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر دا برات او سلام دا متارکیو کدی سرکنا مخالفی نصر 88 90 کی باغ ذکر کی اجمالی خلاصه دا څنګه ویل شي چې په دې کې د اغې د اتمه شوبې جواب دی لکه ابتدا کې ما ویلو چې په دې وو حوامیمو کې د یوولسو شوبات جواب دی په دې کې د اتمه شوبې جواب دی پرد د شفاعت قهري او رد د پټولو اقسام د شرک او نقلی دلایل د ابراهیم موسی عیسی علیه السلام او تسلیمات ندی او عقلی دلایل اته او سره د دې نه چرته بم کې په دلایل د موسی کې نوبته بسم الله الذی له مقالید الامور كلها الرحمن الذي يؤتي من يشاء ما يشاء الرحيم الذي يقرب اليه من يشاء بسم الله خاص په مدد دمن د الله چې کنجیانې د ټول سيزونو د ټول کارونو داغه اختیار کړي رحمان ذات دې ورکی چاله چې وغواړي او سمره چې وغواړي رحیم ذات دې نزدیکی ځان ته سوچ چې وغواړي حامیم الله ویږي په معنا ده دې الله تپته دا بار بار دې شوی دي دا د مقطعات قرآنیونه دي لري اصل مراد الله تعالی معلوم دي او زمون پیمان دي چې دا د الله د طرف نه دی او بار بار تیر شوی دی چې دی کې اصل کې عجز د مخلوق ته اشاره ده چې ما مخلوق کډیر لوی عالم شي کنه لیکن بیا هم څه سيزونه داسې دي چې باغی داغه علم نشي راتلی علم کې کمی دی ښه دا اصل کې ابتلاء او پنیکانو علما او صالحینو چې هغه کوشش کوي چې علم ته واکو چې دی کې ما غنېګا حامی الله اعلم بمراده بذلک اگر چې دلته تاویلی معنی بشوي خو هغه تاویلی معنی ګوري حقيقي معنی نه دی وینا اکثر مفسرین هم تکلن د خبره لکه څنګه چې جلالین والوي چې الله اعلم بمراده بذلک بس الله ته خپته ده چې راغی د دین دغه څه مراد دی حامی والکتاب المبین قسم می دی پاغه کتاب چې واضحه بیان کوونکی دی مبین واضحه بیان کې باندې کړی دا د طرق د حق د طرق د باطل نه دی وجنه دی مبین کې دوه معنی راځي او دا معنا متعدی وي بل تلازمی وي لازمی معنا واضح کتاب دی واضح بیان دی او دیم دا مبین معنا جدا کون کې او بیلون کې د لارو د حق له د لارو د باطل نه غواړه تا تخی او هدیناه النجدین چې وګوره دا د باطل لار ده او د حق لار ده کوته مبین ویلې دی قسم می دی پاک کتاب چې واضح بیان دی واضح بیان ته اونګه دی معنا دا گواہی کوي په دې خبره چې ان جعلنا هو قسم خو څه خوړی شي کنه په دې قسم خوړل دی قسم علی څه شي دی ان جعلنا هو یا دا گواہی ده چې گواہی هغه کتاب واضحه پس گواہی په دې چې ان جعلنا دا رسوا کوم شو ګنه لای ان جعلنا یقینا منرا له گله دے دا قران کریم قرانن قران لستی کی کنه عربین عربی زبان یو خو قران دے نو قران د دې نوم دے او بل قران دا چې قرات کیږي لستری کیږي ایمان والا ته نه پاتې کیږي سار او ماقام د دې لستل کی د دې بیان کی قرانن عربین عربی زبان لعلکم تعقلون دے دا پارا چې تاسو پوښه اره جواب قسم حاصل بدای چې د قران وضاحت په اعلی مرتبه کې شاهد دی چې دا د الله کتاب دی د بنده کتاب نه دی او دا رنګه هر عقل والا داغه د پوی کتاب دی سوال راځي چې د جعلنا ظاهری معنا خو پیدا کول لګل د دینه معلومی کی چې قران مخلوق دی لکه خلق چې دې طرف ته تلو او حال دا چې قران خو غیر مخلوق دی د الله صفت دی د الله صفت خو مخلوق نشي ویلې او حق مذهبم دا دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله په دې کوړې خوللې دا د الله صفت دی د الله کتاب دی د الله کلام دی د الله کلام دا غو صفت دی ازلی دی می جواب او چې دلته مقصد توصیف د قران د عربیت ترا د فار ترغیب هغه چاته چې غي مخاطبی په دی عرب او چال په معنا د تفسیر دی معنا قران په لغت عربی کې را لګل دی او مشرکین د قران په خلق او ادم خلق کې پاس نو کړي چې اوسړي دی زیاده لاړ شي نو پاګه کې یو جانب ثابتولو د ضرورت نو کنه اغه په نورو دلیلونو ثابت دي چې دا مخلوق نه دا الله صفت دی ترتبی وی ویلند معنا ولې نه کې مختصره چې اړو دای ترازونه ختم شي چې ګرځول دی ولې چې الله باندې سم مه نه هو یقینا موږ نوم یې کې دی قرانن قران عربین عربی جبې والا اوس په کډو سه تراس پاتې نشو موږ نوم لا یې کې دی او وصفناه موږ دا صفت بیان کړل دی چې قران دی یا انزلناه وبیناه دی موږ را لګل دی موږ بیان کړل دی او چا ډیرو وی چې په معنا د انزلنا غره دی ځکه قران کې په دې لفظ سره ډیر ذکر راغلی دی لکه سوره یوسف دیم آیات کې ابن کثیر هم دا معنا غره کړی او خپل تفسیر کړی اچھا نور جوابونه هم په دې باب کې کړیو علامه روسی ته اوس نه نقل کړو چې اوسړې د حضرموت مقام نه راغې او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوسو کو چې مال خبر راکړه چې قران کلام د الله دی او خلق دی نه مخلوق د الله نه ناغو ته جواب کوي وی کلام دې د الله آیات ولوستو حتا يسمع کلام الله د سوره توبه آیات او ولوستو نو بیا غو سوره آیات ذکر کړي قران کې خو الله فرمایي ان جعلنا هو موږ دې جعل کړې دې عبد الله بن عباس رضی الله عنه تو فرمایل چې دې مطلب دا دی چې الله لیکلې دې په لوح محفوظ کې په عربی او آیات ولوستو چې بل هو قران مجید فی لوح محفوظ سوره بروج کې راځي کړه دا غو ته تلیو کې شفیع وکړه دغه دنیا کې باطل پرستی او د معتزله او خا چغي عقلیات او تلیو صحیح حدیث باغیرت کول په دی باندې اوس هم داږي څه بقایا شته چغي دا چل گئی چې صحیح حدیث راغنه بیا غل ولې مړی تا وای دا ویلو ولې کې عقل ولې رو باسي پکې مخې تا دا عقل چرته د وحي مقابله کولی شي چې دا مخه تکه دلایل سمعی اصل دلایل دي ښا چې قران او سنت کې کوم راغلي دي نه نا جعلنا یقینا مونږ را لګلې ده دا قرانن قران عربین عربی شبا لعلکم تاقلون دې د پاره چې پوښي دې کې اشاره ده چې قران کریم کې د احکام او معانی او مقاصد او حکمتونو حاصلولو د پاره تعقل تدبر پکار دې سوچ پکار دې ځکه چې دې مقصد دې انزال لګنا چې ته پکې سوچ نه کې او چې لکه ته دې په شان دی وې نو ته حق ادا نه کو ته کوي لعلکم تاقلون دې لپاره چې تاسو پوښي چې اوسړې صرف تلاوت کوي د ځان تر ماخه مرګ دې سوچ په شان دې هغه پس پوښي چې دې کې سره غلي دې الله څه فرمایي کوم احکام راولېګل دې کې کوم دا څه خبرې دي چې هغه ما دا ژوندۍ سم او آخرت هم سمي وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم دا هم د قران صفات دې لپاره تصدیق او مقصد پکې ترغیب دی کنه وانه او یقینا دا فی ام الکتاب پاسل د کتابونو کې لدینا زمون سره دی اصل د کتابونو کې الله وي مون سره دی لدینا من عندنا زاد المصیر کی تجوزی رحم الله سوال دا چې ام الکتاب سره ام الکتاب لوح محفوظ دی کنه ټول علما او تقریبا دا لیکلي دي علامه قاسمی سمرقندی بحر العلوم والا دارنګي بدایي کې علامه ابن قیم دارنګي علامه الوسی حافظ ابن کثیر قرطبی بل ټول دا یو معنا کوي ها چې ام الکتاب مر لوح محفوظ کې دی بل هو قران مجید فی لوح محفوظ دا قران کریم دا پکې کوم کتاب کې د لکه سوره بروج دوی شاعت کې یا سوره واقعات او آیات کې فرمایلی وکړه او دا دلیل دی چې دا قران په دې خاص ترتیب سره په لوح محفوظ کې پاسل ترتیب دی او په نازلولو کې ترتیب په سبب د واقعات سره په بل طریقه دی او قران کې راغلی او تبت یدا ابی لهب و تب لا لهب کې لاشو او نه داغه ته درکو لیکن مخکې نه دالی کلی شیو روستو خبر رااله دغه حق کتاب دی کنه صادق کتاب دی چې هغه شان مثلا مخه تراله دغه په حق هدایتونه نازل شو چې تبت یدا ابی لهب و تب او دا د علی حق مسلک دی فی ام الکتاب ام الکتاب لوح محفوظ کا اصل د کتابون فجاجوی فی اصل الکتاب او ام کل شین اصله کنه ام دا هر چیز دا اصلی کنه او قران ثابت دی دا الله د طرف نه په لوح محفوظ کې لیکل شوی او بلکې دنیا کې چې سوم کیږي کنه نو الله د زمکه او د اسمانونو د پیدایش نوم او یا زره کال مخکې دا تقدیر لیکل دی چې دا به کیږي دا به کیږي دا به کیږي پلانی دور کې او پلان کې پیدا کیږي څومره افراد چې د انسانانو دي څومره افراد چې د حیواناتو دي څومره افراد چې د نباتاتو دي دا ونه ګوزول دي هغه به خیره تقدیر شوی دی چې دا به دي تخم نه پلانی ځای کې وي دور دورا او به سره به دې ته ملاویږي دې موټو ته دور دور پانی به وردی دور او پکی دور نه و بګی لرګي به ردی پکاریږي اخیری کې به دې پکاریږي یا به دا سوزی دا بکیږي دا ټول تقدیر دی او دا اهل حق ایمان دې او تقدیر شتا او القدر خیره او شره من الله تعالی ممکن من دا ولې کنه و انه فی ام الکتاب دا اصل مسلوه دا ځکه مې لګه تیز کړه چې ډیر خلک په دې دور کې دا شته چې خبره کوي او مرکه سمات کو کا تکړه خر دې دا دې سوید کو پر خبره دې وکړه قسمت باندې خودمو ایمان لې کخه دی او کبد دی د الله را طرف نه دی دا ته ځان له خپل لاس نه شي جوړې وي تقدیر په خپل لاس جوړتا پیسې خپل لاس نه شي جوړلې دا مخکې لیکل شوی دی او مهنت پکې مشقت پکې دغه حدیث کی راځي یو صحابي وفات شو نبی علیہ السلام بقی کی جنازه کې حاضر وو یو ورغه ته لخت و سره وا او په ځمکه داسې کړل راخلې صحابه او تراجم شو امام بخاری باب کړل لري باب موعظه الامام عند القبر چې کله قبر تیار شي نو مشر له پکارداري چې غزه کې د نصيحت یو څو خبري وکي کله دغه وخت لرونه لګنرمي او خبره وته مخې ته کې دي شي چې دی الله طرف ته وګرځي د ګناهونو توبه واسي نبی عليه السلام هغه صحابه کرام چې کوم ناس وغیته وي تاسو کې یو ثنم داسې نشتا مگر دا چې الله دا غلي کل کړی دي چې دی به شقیو کدی به سعیدی دی به جنتیو کدی به جهنمی د دنیا نه به کافر دي کوم مسلمان به دي الله لیکل کړی او تن تکې وې دا الله رسول بس بیا خو باغی پریدو الله لیکل کړی دی نن تکل ته به دو اته به موږ یا به یو غاړه ته یا بلې غاړه ته نبی له سلامي نه عمل او فکل ميسر لما خلق له عمل بکوې ځکه الله هر انسان لاغ توفیق ورکړي چې کمزې ده پاره دی چې وګکړې تیار کړې وي هڅه دې بدې دې ته دي کدی ته جنت واله نه دي توفیق لنی کو عمل ورکړي کدی ته جهنم واله نه دي اگر توفیق دنه کو اعمال نور کی بلکہ کو بدو کی اغه افتشی کنه ناخو دا لکه څنګه چې دا تقدیر شوی دی چې د دنیا نه به کافر زی یا مسلمان نو دا تقدیر هم شوی دی کنه چې دا به نیک عمل کې کپد عمل کې دې تقدیر هم شوی دی انه فی ام الکتاب دا قران کریم هم بلوه محفوظ کې لدینا الله وی مون سره لعلیون خامخا اوچت کتاب دی علی من رفیعون اوچت قدر والا کتاب دی علی دی حکیم خاون د حکمتونو دی دغه د حکمتونو نه حکیم و ابن فایل کله په معنا د مقبول کله په معنا د فایلی په معنا د مقبولی معنا محکم دی ممنوع من الباطل باطل د مقابله کې نشرات له لګا تاسو مخکې تیر شو وانه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید او دیم حکیم په معنا د حاکم حکیم حاکم دی ایمان والا له جنت ډیره ورکی او کافر له جهنم یره ورکی ښا حکم کوونکی کتاب دی غواړه معنی کول شي یا ټک دی د حکمتونو نه اپا نظری بوان کوم ذکر صفحه دې نه زجر شروع شو منکر ته چې اراس کوي د قران کریم نه او دې کې مقصد په طریقه د استفهام انکاری دی معنی کوم مشرکان وی چې موږ خو توحید نه منو نو موږ ته دا قران ولې بیانوي موږ ته ولې څنګه وای سړو دا غي جواب دا کوي چې تاسو د شرک او د انکار د وجې نه خو قران نازل ولو د قران بیان الله وی موږ نشو پرې خو دې اپا نظری بو آیا نو واړو مونږه ان کوم تاسو نه ذکر نصیحت صفحن پاړولو ان کوم تم قوم مشرفین د دې وجې نه چې تاسو قوم مشرکان یې تاسو مشرکان یې تاسو سو آی چې موږ به د قران بیان نه کیږي او مشرکان اوره وی کایې مشرکان به خود قران بیان بکیږي دې کې مګی د زور شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ده او داغه رسو داغه د امت داغه د تابعینو چې غی بر دې بیان کړي اپا نظر به معنا اپا نظر خو کله د باب د ضربا په عربي لغت کې کڼه معنی راغلي دي په سلو سره معنی بدلیږي ښا آنی راغه په سله کې معنا نظر خو آیا واړو مونږه بلی غاړي ته کوم مستاسونه دا نصیحت کې تاسو ته نه بیانو د دې وجنه چې مشرکان یې نه نه چرته مونږ دا نه شروع تاسو ته بیان کیږي کوم نه او کنه منه وکم مرسلنا من نبی فی الاولین بزن تخفیف شروع شوخه چې نه منی نو مخکې هم انبیا راغلي دي خلقو اغي نو منلی او داغي خبرو پورې ټوخه کولې اغي پورې ټوخه کړې نه الله وی اغي مونږ هلاک کړی او غي تاسو نه زیات زورو تاسو نه زیات طاقت ورو وکم ارسلنا او څومره ډیر لیکلي دي مونږ من نبیین د پیغمبرانو نه فی الاولین په مکنو خلقو کې وما یاتیهم من نبیین او نه برات اغي ته هیڅ پیغمبر الا کانو به یستهزئون مگر دا چې او چې باغ پورې ټوخه کولې نبی براغه مسله به وکړه ظالمان خلق کولګي باغ پورې به استهزاء پچموزي او ټوخه شروع کړي الله وي د مخکې نه آیو طریقه د مشرکانو روانه ده چې غي دا کار کوي ښه الا کانو به یستهزئون من همیشه دا غي دا کارو چې غي بدا سکول لیکن الله وي موږ څوک په اهلاک نه نو هلاک لمونګه اشد منهم بطشا اگر ډیر سخت دي موجودونه په نیولو کې دشمن به چرانی وو او بیا به اخلاص دې نه شو د دې موجودون هغه ډیر سخت په دې کې ها اشد منهم بطشا قوم عاد او قوم ثمود الله وي موږ هغه هلاک کړو چې هغه دې موجودون په پتش کې ډیر زیات طاقت په سبب د ډیرو مالونو غټو په دنونو د غنو لخرو داږي وکړي چې الله ولې ویل په دنونو ورکړو د یو تن قد 50 فوټه 60 فوټه دومره دنګواله دي او دغه شان باړې مضبوطی دي دغه شان مال او دولت دې سره سپین دي الله جل شان غیم هم هلاک اهلکنا اشد منهم بطشا او ما وا مثل الاولین او تیر شوی دي حالات د مخکنو یا تیر شوی دي نمونه د زړو خلقو هغه د وګوره کنه مخکې خلاص تیر شوی دي مثل صفات او حالات او خبر ته ویل کیږي کنه داغي خبر هغه تیر شوی دی او تاسو ته راغلی دی مخکې ته چې وګوره دا قومونه په دنیا تیر شوی دي سره د مال دولت طاقت نه چې کله هغه دی نبی منل نه دي کړی نه الله راګیر کړی تبا کړی ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض اذن عقلی دلیل شروع شو اعترافي و مسله د توحید او دی په خپل اقرار داغي ذکر دی اقرار ذکر کوي چې ولئن سالتهم کتا تاسو کې د مشرکانو نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکا ليقولن خمقديبوي سوبوي ابو جهل بوي ابو لهب بوي عتبه بوي شيبه بوي چې خلقهن العزيز العليم پیدا کړی دی دا غزور اور ذات چې ډېر علم والے له مکه مشرک الله منو او الله په ټولو کې زور اور منو د دې وجه نه هغه چیرته دا نو ویلي چې په دې ختمه معبودانو کې څوک داسې همشته چې موږ داغي بندگی کوو داغي نظر منښتې کوو هغه د الله د پاسه دی ځکه قران کې اکثر دا ټکي راځي تاسو ته ماویل من دون الله دون کته ته وي دا الله نه مرتبه کې کته دی کنه یو مشرک را روان وروسته بیا صحابي شو الله او توفیق ورکړي د ایمان نبی له سلام الله او عز وجل مشکات کې حدیث راځي دی خو راشه چراغ ته کم تعبد الہ نن سبا د سوخ دایانو بندگی کې راغه ته وی سبا ته وو دین وو نبی له سلام ورته وی یو خو دی خو په من تعبد لرغبت کې ورحبت کې تیر پکې د چانه یریږي ډیره مینه دې چا سره ده ناغه ته ولذي په سما هغه پاس قانون کې چې دی کنه دا کنه ډیر یریږم مو ډیر مینه مغه سره ده من الله به د دې نور د پاسه غنو ها زور اور به غنو ځکه وی کته پوسټ یو کنه غیب لا اقرار کوي چې خلقهن العزيز العليم پیدا کړی دا غزور اور ذات العليم چې په دې پټول مخلوق پل ور دي اقرار پخپلو کو چې اقرار یو کو کنه نو الذي جعل لكم الارض مهدا دا بل دلیل ذکر کوي دغه اقرار نشته ځکه لکوم ویلې دي لانا نه دی ویلې کدا اقرار نو غیب داسې وی چې الذي جعل لنا نه دا ادخال الهی دی خو د ادخال په صورت کې دلته بل دلیل ذکر کوي او مطلب یې څه دی چې دا په طریقه تنویر بل دلیل اور ډیر وضاحت دی مان کله چې خالق د اسمانونو او ځمکه الله منه نو دا رسو قدرتونو په مقام خامنه چې الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات چې جوړ کړی دا تاسو لزمکه بسترا دا آرام ځای دی کنه نه ډیره سخت تر لکه د کاڼي چې خوږیږي به او نه ډیره نرم ده لکه د اوبو چې پکې دننه نه نوځي بلکې ستدي خپل فائدې اخلي کنه مهدا مهد ځانګو ته وي مهد د مور غیږي ته وي مهد او مهاد غوړېدل شي چې څه وي چې غوړې ولیدری د آرام د لپاره تیاری او جعل لكم فيها سبلا او جوړ کړی دي تاسو د لپاره پاغه کې لارې وګوره لارې دي پکې او مخ کې تیر شیو تاسو ته کنه سورې نه حل کې تیر شیو وعلامات وبالنجم هم يهتدون وګوره لارې الله جوړ کړی دي او پاغه لارو کې دي زیرا ذکر او خپل مقصد ته ځان رسي پاغه باندې کړه لعلکم تهتدون دی دا پارا چی تاسو لارو مومی مانا مقصد تورس ہے کر دنیا مقصدی ہو که دا دین مقصد دی دا لاری دا دین دو فیدی اغلتیشی تلا دی دنیا مقصد دی دا دنیا دا پارا دی سا غرض دی اوغا حاصلین اغا پا لار حاصلی گی چی غزیت زانو رسے نو کل دین مقصد دی ناغم حاصلی لکا موز لرازے درس لرازے دا دین دا کار دا پارا ہوا تی بار او مقصد دی صرف دالش دا اللہ دین ما کی راشی دا الله دین په دې ټول دنیا کې راشي دا کوشش دي دا ګرځیدل ستام په دې کې رالخه ځکه وسو بولن تر دنیا د فیدی د پاره او د آخرت د فیدی د پاره ځکه هدایت مطلق ذکر کو هدایت د دنیا مقصد حاصل علوم دی او د آخرت مقصد حاصل علوم دی ګره والذی نزل من السماء ماء او غزا چراور ولی دی د پرینو بو بقدرن په خاص انداز غدا وګرا وری چې څومره غواړي دی کې اشاره ده چ کوم باران د انداز نه بارشي کنه داغه د عذاب بارانی لکه د قوم نوح باندې کوم باران شو او فتحنا ابواب السماء بماء منهمر هغه د سو عذاب وکنه د دې مقام کې ځکه دا ټکی وسره ذکر کړ په قدر په خاص انداز باندې معنا الله په جا ظلم نه کوي ګورې آیات تھا تا دمو ہے چې باران وشو مال غنموال غنم می خراب شي وي نه دې کې الله تعالی نه رحم کړی خو ته خبر نه کې دې شي د دې ظاهري آفت د وژنې ډېری بيمارې داسې چې الله ستانه ختم کی کابه کندو ډکړو ورسته چې په ډاکټر سره پیسې لګې دې کنه نو کې دې شي کندو دې تشه او پسې دې هغه پدرې مر نور هم لګولې 1000 بده نو سم کړو پته هیڅ کنه الله خو ډېر ارحم دې ډېر مهربان دې چې تا نه کوم عذاب ده پکو تا نه څه ده پکلو دې دې وژنې په دې شکایت او ګیلې مکوا چې بیا تا تندې نه د پرمې لاس کې جوړې خپای ډېر بس غنم خراب شو هم اكو خراب شو بکې ریشي په دې کې ساره دنیا هم سفېدې او د آخرت سفېدې خو ته پوهېږي نه ځکه الله وی بقدر په خاص انداز دی طوفان شرنا به بلدتم میتا البته عذاب کې دي شي په هغه شکل کې چې موږ خپل اعمالو ته وګورو قرآن کریم ویلو چې تاسو ته څومره چې په بما کې سبب دې کو زه خپل اعمالو ته خپل وګورو چې موږ منل الله سوره کړی دی الله موږ له ډېر نعمتونو راکړي دي مون سره شکریا ادا کړی دی د دې بدن نعمتونو چې کوم الله را کړی دی الله سو خو د اندامونو د ټولو قوتونو د سترګو طاقت د غوګونو طاقت د ویلو طاقت د خو لاسو طاقت دارنګ د خوراک طاقت مون د دې سره شکر وباتلې دا الله هغه دې کوم شکر نه دی وباتلې د په خلا د زور نه پانداس کی ویلو چې ثم لا تسالن يوم اذن عن النعيم تیم را روان دي ګور دې نعمتونو تاسو کوي نو کې دې شي ما تعالی تنبيه را کوي دغه وسله په غلطه باندې روان دي بچي دي لار ته ډېر خوګ دي چې خلاص شنه د مخه له وي راغه به تاسو په چیرې تکلیف ورسي مطلب چې رب دار چې د خپل لار سم کی کې دې شي داغه په پیړې وره کام کې دې شي او دا الله په کې حکمتونه دي چې تا برابرۍ ګور چې نه غلارې تر راشه ان شرنا به بلده تمتا تا ذکر دم پاغز مکه اوچا ور باران دزمکه تازگی ده اغه شی چې پاغه باندې د ټول انسانانو انسانان خصوصا کې ټول حیوانات داغي د ژوند دارو مدار دی وګدي او په دې قرینا د دې زمکه نه ختم شي چې الله په دې کې ډیر پیدا کړی تقریبا 71% په دې کې وګدي دا نو راوچل او کدا ته ختم شو نبیا په دنیا کې زندگی نه و جعلنا من الماء كل شيء حي اوس ته تیر شوی دي چې الله وي دې زمکه کې زندگی مون پیدا کړي د وجود لاته نور قرین دا ته ډیر شته او نن خو تحقیقونه هم شو فلکیات او لړ تحقیقات وکړه تا په دې نظام شمسی کې غنې کورري دي چې سره دې پر رینج کې دي که نور سنینو کم از کم پاغه خپل ګلګیونو باندې راخلی دا غي حالات ته ګوري هغه بالکل داسې پرتیری چې زنده سر پکې نشته د دې وجه نه دې زمکه ته کور حیات وي د ژوند کور را هغه د ژوند کورري نه دي ولی وبو پکې نشته اجو وبو پکې نشته هیڅ هم نشته هرڅه ختم دي ولی وبو چې کم ځای نه اکسیجن به کم ځای راشي اکسیجن چې نه ته تاسو مو واخلي دا خو الله دې دې دې وجه نه قران کریم کې الله فرمایل انشرنا انشرنا معنی تعظم کړه پاغه زمکه سوکړه زمکه وچا کزا الیک تخرجون یره د زمکه راتن رګونه ډک شي بالکل دوبونه بیا بدانه وای چې سوکړه شو وبو پکه تل الیک کزا الیک تخرجون دغه شان به تاسو مړه استلی شي جمله معترضه د پاره د اثبات د قیامت لکه څنګه چې نن زمکه شړا و بالکل سوکړه و وچا زرغونه پکې نه کیږي الله بارانو کو پای کې فصلونه وشو پای کې نور دانه تخمونه واچول شو اگر او خودی کروندې وشوي د تک شانتي لکه څنګه را دانه د زمکه نه راټوکیږي دا فصل راړويږي روچتيږي تبا ود قیامت پر ستوم د زمکه نه داسې روږي لکه د فریدي په شان کذالک تخرجو دې به تفریح وکړه نو بل دلیل والذی الله غذاتی دا چې مخکې سره یو ځای کې سلورم دلیل دی خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړه ټولي ټولي جوړه الله پیدا کړی دي ور جوړه کوې ډېر جوړه دي کنه حافظ ابن کثیر وی مما تنبت الارض من سائر الاصناف من نبات وزروع وثمار وازاهير وغير ذلك من الحيوانات على اختلاف اجناسها واصنافها تزمک نه چې کوم بوډی روزي کاغه کروندې دي عامې کاغه میوي دي کاغه ګلونه دي ظاهر دي کنور سيزونه دي په دې کې جوړه الله پیدا کړی دي مذکره مونږ دي په کې ها جوړه دي دا ټول دنیا الله جوړه جوړه پیدا کړې ده جوړه جوړه کله کله زواج کل لحاظ کې دا څه فرمایل په دې نباتاتو کې ماده او نرشتا انسانانو کې دي په نورو حیواناتو کې دي چې دا غي نه لري افزایش نسل کیږي او بلکې نم چې دي زه تر اوسه دې چې په دنیا کې داسې ذره نشته چې هغه د دوه سيزون نه نه جوړه دا هر یو وجود دا هر جسم اخیری ذره اټم هغه د دوه سيزون نه جوړ دی پروټان او نیوټران په کې ښه دا پازیټیو او نیگیټیو دوه شي نه یو دی نه کیږي دا شي نه جوړي دا نو ولې چې اټم چې دا غه اټم ګڼ ذرات پیار او دي شوی دي په لګونو په کړونو دا غنه یو جسم موجود جوړيږي دا څه وګوره څومره سي زونه شي په دنیا کې او پاره ته سوچ کې کنه ما غي الله جوړه پیدا کړی خلق الله زواج کل وجعل لكم من الفلك او جوړي کړی دي تاسو د پاره د کیشتونه والانعام او د سارونه ما ترکبون غج تاسو په سورلي کوي الله وحی ما تاسو د پاره کشته جوړی کړی د لمدې د سفر د پاره او دارنګي کارونه جوړی د وچه د سفر د پاره لتستو علا ما تر کبون چې تاسو په سورلی وکې مقصد څه وځه لتستو علا ظهوره دې د پاره چې برابر شه تاسو په شاګانو داګه باندې هی زمير مکه انام تراځي وي ولا ما تر کبون وي نو په لحاظ د ما سره د مفرد رو ظهور هاي ونه وي لکه څنګه چې ابو عبیده مشهور عالم هغه وی زاد المصیر کی ابن جوزی رحمه الله یا قرطبی وغیرہ وی گیم دا چې مراد ته جنس ته کنه مانا دا جن سی ساروی مداری اخبر اشادا لتستو علا ظهوری دی چکم دا سورلے دا پار اللہ پیدا کری دی تاسو دا غی پشا برابر شے دا سورلے دی دا پار دی چی انسان په اس وقت کی تکبر نکی و دا اللہ را توحید و دا غد نعمتون دا شکرین غافل نشی کنا سم متذکرو نعمت رب دی کن بیا تاسو یاد که احسان دا رب خپل مانا سن چی پس ورلے برابر کی ناستی او سم مقصد دی لغیت ازان رتے د قدیم زمانه کې ساریو جدید زمانه کې د کشتو هغه د اوچي هغه سيزون عمر اله چې هغه بيجان دي کنه چې دا سیکل له دا موټر سیکل له دا موټر له دا نور سيزون دي سوړله چې کله دا وي پشا برابر شي نو دا الله نعمت بیات کی داول نه هوې بسم الله چې څنګه هغه پشا برابر شي به الحمدلله نو بیا وې سبحان الذي سخرنا هذا دا څنګه دې تراغلي حدیث کې مدار دي ثم تذكروا نعمت ربكم بیا تاسو یاد کړئ احسان در خپل اذا استويتم عليه کله چې برابر شي پاغي باندې وتقولوا او داسي وای سبحان الذي سخر لنا هذا پاکي دا غسات لا کتاب کړي زموږ لدا وما كنا له مقرنين او نو موږ دې په خپل قابو کې راوستون کی دا زما زور نه لري الله به دې کې استاد الله مساو با دي او د موټر سایکل فلش بنشي راټینګ وای دا رنګ یې خبر اوس ته کول نه شي د خپل به د سعودي ګیر بنشي بدلوي جدید زمانہ کې وګوره او قدیم کې اندغه وا چې دا کوم څه په سوري د پاسا خر دې خردا یا کچر دې یاسته کې دې شي چې قابو کړانه ولې هغه نه ودانګي ودانګي نو پارسه چې ورغه زه کوي چې دا وای چې ما فن له مقرن الله مون خدا په خپل واک نه شو راوسته قابو کې ما كنا له ذابتين او ان الى ربنا لمنقلبون او یقینا من خپل رب طرف ته خامخا ورګرځیدون کیو اشاره ده چې کله پس ورله سور شي نو مرګ میات کا زګه دې ته پاره چې مستی در کې رانه شي کنه زګه سبب د نورو په وګو باندې سورې غیب دی وری فقط کې به سورې ثابت در کې نن در کې تاش تا روانه سورې او سبب در کې ثاني او چابو چت کړي ها و ان الى ربنا المدبره تر آیات شي د اخري حالت بیا وتا کې تکبر او مستی لوی ناراضي کوي فکار خداو چې انسان دې نعمتونو ته کتلې وي دې دلایلو ته کتلې وي نو دا الله ر توحید اقرار کړو او د ضربر ناشکری نه کولې کفران نعمت نه کولې او ظالمان دین وجعلوا من عباده جزء ارت شروع شو باغی باندې ښا وجعلوا دی عقیده ساتلې دا لهو د الله د پار من عباده د بندگانو داغه نه جزء اند ټکړو داغه دی وی دا الله ټوکړی دی ماز الله مړه داغه ولست دی بچی دی نارینه او زنانه بچی دا مور او پلار جوزی کنه داغه دا بدن حصرا داغه نه بیل شی داغه ټوکړه ده داغه شان دی دا الله دا پارم دا نسبتونه کوي چې پلانې دا الله ولست دی چا خو حق کی شمارو او چا مجازی چې دا ولد غون ته معاملہ وسره کوي نجعلو من هي تقدو دی ګړلی دی دی عقیده ساتل دا الله دا پارا دا بندگانو داغه نه د ټوکړو چې الله ټوکړي دی داغه جز دی داغه ولت دی ان الانسان یقینا دا انسان مانا دا منکر انسان لکفور خامخ ډیر نا شکر له مبین ښکار دا نا شکر داغه الله وی ډیر نا شکر له کفور په کافر کې مبالغه ده ونه ډیر زیات نا شکر دی نو دې دې نعمتونو دنو پوری چې الله په ما سره احسانات کړی دی دې بیا هم لګي او درب نعمتونو شکر نه ادا کړي بلکې داغه نسبتونه بل چاته کړي د فلانی پیر زونه دا او فلانی وکړو ان الانسان لکفور مبین نا خوا زواجر شروع شو بیا بیا و ته پورې حامیم الله پوری کی پمانا د دې دو کلمو وال کتاب المبین قسم می دی پاغه کتاب کارا بیان کوونکی ان جالنا او قران عربیا چې یقینا د لګل دې مونږ دا قران په عربی جبا لعلکم تاکلون دې دا پارا جتا سو کو شای و انه او یقینا دا فی ام الکتاب پاسل د کتابونو کې دې معنا په لوح محفوظ کې د الله دینا زمونږ سره لالیون خامخا او چت کتاب دې حکیم حکمتونو والده تکته د حکمتونو نام یا مضبوط کتاب دې د مقابله سوک نشي کوله یا حکیم معنا حاکم به حکم کوون کې دې هر فیصله د من لیکيږي حاکم کتاب دې اپ نظر بو ان کوم ذکر صفحا آیا نو واړو مونږ تاسو نن نصیحت پاړولو ان کنتم قوما مسرفین د دې وجنا چې تاسو قوم مشرکان وکمر سلنا او سمر ډیر لیګلی دی مونږ من نبیین پیغمبران فی الاولین په مکنو خلقو کې و ما یاتیهم من نبیین او نبراتو دی ته پیغمبر الا کانوا به یستهزئون ما مگر دا چې و دي چې پاغه پوره بیٹو کې کوله په اهلکنا نو هلاک کړی دي مونږ اشد منهم بطشا ډیر مضبوط او ډیر سخت دي موجودونه په نیولو کې و مضا مثل الاولین او تیر شوی دي حالات د مخکنو یا تیر شوی دي نمونه د زړو خلقو ولا انسان تو مو کته پښتنو کې د دینه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا دا یقولن خما قادی وی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دي دا غزور اور ذات چې په دې پټول مخلوق فل الذي اغذات جعل لكم الارض مهدا چې پیدا کړی دي تاسو له زمکا بستر غولې دلې یا آرام وجعل لكم فيها سبلا او جوړ کړی دي تاسو د پاره پدې کې لارې لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو مقصد ته ورسئ والذي اغذات نزل من السماء ماء بقدر چراور ولي دي د پرين او بو په خاص انداز قان شرنا به بلده ميتا متا ذکري لمون پاغز مکوشا كذلك تخرجون د غشان براويستل شي تاسو د دې زمکينه چې قیامت پرل والذي اغذات خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړه ټوله وجعل لكم من الفلك والانعام او جوړ کړی دي تاسو د پاره د کښتو د سارونه ما تر کبونه غا چې تاسو په سورلي کوه لتستو على ظهوره د دې د پاره چې برابر شه تاسو په شاګانو داغه ثم تذكروا نعمت ربكم بیا یاد کې احسان در رب خپل اذا استويتم عليه کله چې برابر کینه پاغه وتقولوا او دعوای سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دا دعا هو ہے سبحان الذي پاکی دا حق ذات لا سخر لنا هذا کتاب کلی دا منگلا دا سورلی وما كنا له مقرنين او نو من دیلا بخبل قابو کی راوستن کی وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا من خبل رب تربتا خامقا ورگردیدن کیو واپس کیدن کیو وجعلوا او غنلیدی دی مشرکانو عقیده ساتلی لدی لهو د الله د پاره من عباده جزءا د بندگانو دا غنا ټوکلې ان الانسان بشک انسان لکفور مبین خامخا ډیر ناشکر دی ښکارا